Radionawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. To program Trzeci Polskiego Radia Piątek, 30 maja minęła... Środa, 30 maja minęła 20. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Przed nami tropikalne upały w całym kraju i tak będzie do poniedziałku. O rozwagę nad wodą w tak gorące dni apelują policjanci. Tysiące Greków protestowały w Atenach przeciwko kolejnym oszczędnościom planowanym przez rząd. Woda w Zatoce Gdańskiej nadaje się do kąpieli, informuje sanepid, ale ostrzega, już nie z powodu awarii oczyszczalni ścieków, a upału, przez które mogą się pojawić sinice. Inspektorzy skontrolowali kilkanaście miejsc w Gdańsku, Sopocie i Gdyni. Mętna woda o zmienionej barwie i zapachu charakterystycznym dla sinic wytwarzających toksyny nie jest bezpiecznym miejscem do kąpieli, przypomina sanepid. Przed nami naprawdę gorący, dłuższy weekend. W całym kraju w najbliższych dniach termometry będą pokazywać od 28 do 30 dwóch stopni i tak będzie do poniedziałku. IMGW ostrzega, że najwyższe temperatury będą w piątek. Dziś w południe 30 stopni odnotowano w Suwałkach, w Toruniu i lokalnie na Pomorzu. Jak mówi Maria Waliniowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Boże Ciało będzie także bardzo gorące. Temperatura najwyższa w ciągu dnia od 26 na północnym wschodzie, około 29-30 w centrum, do 31 nawet na zachodzie kraju. Piątek będzie najgorętszym dniem w tej fali upałów. Maria Waliniowska mówi, że słupki rtęci lokalnie sięgną 32 stopni. Na zachodzie i południu do 30, a nawet na Dolnym Śląsku do 32 stopni. Koniec upałów przyniesie dopiero wtorek. Temperatura maksymalna tego dnia wyniesie od 18 stopni na północnym wschodzie do 28 na południu. Marta Szulborska, Polskie Radio. W upały policjanci apelują o rozwagę nad wodą. W tym roku utonęło prawie 140 osób. Najczęstsze przyczyny tragedii to alkohol i brawura. Najwięcej wypadków zdarza się nad rzekami i jeziorami, zwykle w miejscach, gdzie nie ma ratownika. Bo jak mówi Justyna Stanik-Rybak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, wypoczywający zapominają o przestrzeganiu zasad, które gwarantują bezpieczeństwo. Na pierwszym miejscu rzeczy zakazanych jest poprzedzenie kąpieli piciem alkoholu. Bezwzględnie zabronione nad wodą jest na pewno wchodzenie do wody, kiedy jest czerwona flaga. Na pewno też trzeba wziąć pod uwagę warunki atmosferyczne. Jeśli jest bardzo gorąco, jeśli ciało jest gorące, nagrzane, żeby również nie wchodzić szybko do wody, bo może się to wiązać też z problemami zdrowotnymi ze względu na to, że to będzie szok termiczny dla ciała. W ubiegłym roku w całym kraju utonęło blisko 450 osób. W większości ofiarami byli mężczyźni. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Przed sądem staną były wójt Ostrowic i była gminna skarbniczka. Koszalińska prokuratura okręgowa zakończyła śledztwo w sprawie najbardziej zadłużonej gminy w kraju. Byli urzędnicy odpowiedzą za doprowadzenie Ostrowic na skraj bankructwa. Akt oskarżenia w ich sprawie został dziś skierowany do sądu. Wacław M. i Krystyna K. są oskarżeni o doprowadzenie do powstania zadłużenia gminy Ostrowice. Według prokuratury oboje nie dopełnili obowiązków i przekroczyli uprawnienia, czym wyrządzili szkodę majątkową wielkich rozmiarów. Wyniosła ona co najmniej 38,5 miliona złotych. Byli urzędnicy mieli m.in. nierzetelnie prowadzić księgi rachunkowe, zaniechać ściągania długów od dłużników gminy, a także nie spłacać zobowiązań finansowych. Do tego Wacław M. jest oskarżony o zawieranie niekorzystnych dla samorządu umów, a Krystyna K. o ich podpisywanie. Oboje mogą za to trafić za kraty nawet na 10 lat. Przypomnijmy, że Wacław M. został zawieszony w obowiązkach służbowych. Razem z byłą skarbniczką zarzuty usłyszeli w listopadzie 2016 roku. Oboje nie przyznają się do winy. A dodajmy, że zgodnie z planami rządu zadłużona gmina Ostrowice przestanie istnieć z końcem roku. Jej tereny mają być podzielone i włączone do gmin Drawsko-Pomorskiej i Złocieniec. Dawid Siwek, Radio Szczecin. Tysiące Greków demonstrowało w centrum Aten. Pracownicy budżetówki, sektora prywatnego, emeryci i studenci protestowali przeciwko kolejnym oszczędnościom, które zostaną wprowadzone po wyjściu Grecji z ostatniego programu kredytowego. Ulicami Aten przeszły dwie osobne demonstracje, które zorganizowały największe związki zawodowe w kraju. Doszło do starć między grupą protestujących a policją, która użyła gazu łzawiącego i granatów hukowych. Dzisiejsze protesty i całodobowy strajk ogłoszony przez związkowców spowodowały utrudnienia w komunikacji miejskiej w Atenach. Zostało też odwołanych lub przesuniętych na inną godzinę kilkadziesiąt lotów greckich linii lotniczych. W strajku, który potrwa do północy, uczestniczą m.in. dziennikarze i przewoźnicy promów. W sierpniu kończy się trzeci, ostatni program kredytowy dla Grecji. Ale lewicowy rząd Aleksisa Tsiprasa zgodził się na żądania zagranicznych wierzycieli i wprowadzenie w Grecji w kolejnych latach następnych oszczędności. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

drugą godzinę programu alternatywnego. Zaczęliśmy od nagrania z płyty Alameda Duo. Nazwa Alameda będzie teraz odmieniana, mnożona, dodawane będą liczebniki, a wszystko to za sprawą tego niezwykłego tworu, chociaż to może jakoś pejoratywnie się kojarzyć, a zatem tego niezwykłego organizmu, który reprezentować w studiu naszym już za chwilę będzie Kuba Ziołek. Ale wcześniej otwórzmy naszą płytę tygodnia. Alameda 4 nagrała album zatytułowany Czarna Woda. Jedno z nagrań, które można znaleźć na naszej płycie tygodnia. Alameda 4 to Krzysztof Kaliski, Tomasz Popowski, Mikołaj Zieliński i Jakub Ziołek, który jest naszym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A właściwie dzień dobry, bo jeszcze słońce za oknem. Tak. Cały czas chodzi mi po głowie, wiesz, jedno pytanie, które nie ma związku z muzyką i zanim zaczniemy rozmawiać o muzyce, to chciałam ci je zadać, bo dawno temu, kiedy tu byłeś, mówiłeś, że pracujesz nad swoją doktorską pracą. Chciałam się zapytać, jakie są losy tego twojego naukowego zadania. Naukowe zadanie, doktorat porzuciłem i już go nie robię, ale przygotowania do doktoratu na pewno mi się przydadzą jeszcze w innych dziedzinach. Jeszcze nie wiem do końca jak, w jaki sposób, ale na pewno mi się to przyda gdzieś. Czyli napracowałeś i odłożyłeś na dalszy czas. Tak, znaczy też jakoś strasznie nad tym doktoratem nie pracowałem. Po prostu czytałem bardzo dużo książek, ale takie rzeczy no nigdy się nie marnują. A zdradzisz, jaki to był przynajmniej, no nie wiem, zakres, może niekoniecznie temat? Miał być zakres filozofia techniki. Ogólnie od XIX wieku do teraz, ale myślę, że teraz właśnie pracuję nad komiksem i dużo z tych moich przygotowań do tego doktoratu się w komiksie może przydadzą. Pracujesz nad komiksem jako jego autor od strony akcji, tak? Tekstu, czy rysujesz? Tak, nie, rysować nie rysuję, nie potrafię niestety. Mam kolegę, który rysuje i ja piszę. A kiedy możemy się spodziewać tej twojej wersji, twojego wcielenia? W przyszłym roku pewnie jakoś, na początku. Czyli 2019. Nie spodziewałam się, że w tą stronę pójdziemy, ale teraz wracając do muzyki, obiecywałam to słuchaczom, więc teraz chciałabym zrealizować tę obietnicę, że poproszę cię o taki krótki przewodnik po Alamedach, ponieważ mam wrażenie, że słuchaliśmy większości wcieleń, na pewno Alamedy tej, od której się zaczęło, tworzonej przez trzy osoby, Alameda Duo, Alameda 5, Alameda 4, której najnowsza płyta, czy też debiutancka płyta jest naszą płytą tygodnia i to będzie sedno naszego spotkania. Do Czarnej Wody dojdziemy już niebawem. Powiedz, jak ty sam się odnajdujesz i czy w ogóle potrzebujesz jakiegoś takiego rozróżnienia? Jak to się w twojej głowie dzieli? Alameda jest o tyle dziwnym tworem, że jest naraz każdy z tych zespołów jest czymś innym, a jednocześnie te wszystkie zespoły są tym samym. Wszystkie odsłony Alamedy są tym samym, a jednocześnie czymś innym. To samo jest co? Podejście do muzyki, czy też nie, to samo, pracy? Że pracujemy razem z Mikołajem nad tym i jesteśmy jakby trzonem tego i zespół się nazywa Alameda. Muzycznie no to zawsze będzie trochę co innego, a jednocześnie też nie, no to jest po prostu... Jeden zespół, który ma różne odsłony trochę, w zależności od tego, ile osób gra, tak? Tak, ja to trochę tak traktuję, jak powiedzmy BBC Earth program, że pierwszy program jest o rekinie, drugi jest o niedźwiedziu polarnym, a trzeci jest o ptaszkach. Alameda 4 jest o czym? O ptaszkach. Tak właśnie nieprawdopodobnie ogniście gra Alameda 4 w nagraniu Hezum z płyty Czarna Woda. Logistyka takiego działania, które jest wielowątkowe i pod szyldem Alameda mieści wiele podmiotów, wydaje się intrygująca. No jak zaplanować, które wcielenie będzie przygotowywało się, nagrywało? Jak to wszystko zaplanować? Mamy kilka pomysłów. Alameda 666, byśmy chcieli Alameda symfonicznie, Alameda grająca Stinga, grającego symfonicznie. Alameda symfonicznie i grająca Stinga symfonicznie odpada, absolutnie. To już jest na czasy, wiesz jakie, emeryty. Emeryckie. Tak, czasy postżyciowe. Nie, na razie, tak tam szczerze mówiąc, to już mi tych Alamed wystarczy, więc nie spodziewam się, żeby było tego coraz więcej. Ale zapytałam się o to, żeby to jakoś uporządkować. Czy ta praca się jakoś dzieli, czy to tak jest, że po prostu jest, są muzycy, którzy mają dużo rzeczy i są bardzo kreatywni, dużo rzeczy do opowiedzenia i w zależności od tego, gdzie się spotkają, to zaczynają po prostu pracować nad jakimś materiałem, tak? Tak, dokładnie. A czym się wyróżnia na tle tego wszystkiego, co się dzieje w twoim życiu, Alameda 4? Czy czym się wyróżnia, poza tym, że to są konkretne cztery osoby? Tak, ja się cieszę, że w końcu sobie gram bez żadnych chmur, z efektów gitarowych, bez żadnych pogłosów, delayów. Cieszę się, że po prostu gram sobie na gitarze i nie mam żadnego dodatkowego przetworzenia po prostu dźwięku, że sobie gram tak, jak się kiedyś grało. A to jest możliwe dzięki temu, że nie jesteś jedynym gitarzystą? Nie, możliwe jest dzięki po prostu koncepcji takiej, że sobie tak zaprogramowaliśmy te utwory, że nie wymagają żadnych tam dodatkowych efektów. Decyzja była taka, żeby dźwięk był bardziej bezpośredni i mniej przetworzony. I taki był pomysł. I tak po prostu chcieliśmy komponować utwory, żeby nie brakowało właśnie żadnych przetworzeń, żadnych dodatkowych efektów, żadnych delay, pogłosów, przesterów, żeby zrobić materiał po prostu tak najbardziej surowy i czysty, jak się tylko da. pod względem brzmieniowym oczywiście. Tak oto nagranie Hezum z płyty Czarna Woda dobiega końca. Prezentuje doskonale to, co ta płyta przynosi. Z jednej strony ściana dźwięku, a z drugiej strony niuanse, które można odnaleźć, drobiazgi, które można wysłyszeć. Z jednej strony porażające uderzenie energii, ale z drugiej strony melodie, słowa. Coś, co pozostaje w tej sferze lirycznej. Jak powstawała ta płyta? Czy były jakieś założenia? Wszystkie zalążki kompozycji ja przynosiłem i one były po prostu wzięte z różnych melodii ludowych z całego świata. Nic jakby więcej tam nie było, poza tym, żeby zagrać, grać to właśnie w sposób taki czysty i nieprzetworzony i inspirować się melodiami ludowymi, to nic więcej nie było, żadnych założeń. Opowiedz o tym inspirowaniu się i o tym zbiorze, z którego korzystałeś w takim razie. Na pewno dużo mi dało, jak byłem w Tadżykistanie, to było 2 lata temu, dużo jakichś wpływów do mnie przeniknęło, ponieważ spędziłem tydzień w Muzeum Instrumentów, gdzie grałem z grupą tadżycką, która się nazywa Samo. To było w ramach ansamblu krakowskiego i potem też z nimi występowałem w Krakowie w ansamblu. No i tam spędziłem tydzień po kilkanaście godzin dziennie po prostu ucząc się ich utworów i to mi bardzo dużo dało i potem mogłem pewne rozwiązania melodyczne po prostu inspirować się nimi i przekładać potem na język muzyki Alamedy. No ale poza tym też właśnie bardzo dużo mi dało słuchanie muzyki nagrań terenowych z różnych części świata. Też jest taki label Sublime Frequencies i bardzo dużo płyt sobie z tego labelu też słuchałem. To jest muzyka też z całego świata, tylko nie taka muzyka powiedzmy czysto ludowa, etniczna, tylko też w jakiś taki dziwny sposób przetworzona i nietypowa. To nie jest nowe w twoim życiu, że właśnie takiej muzyki szukasz, czy też jej słuchasz? Nie, nie, to... To już zresztą słychać też od dekad już tak jest. Może nie od dekad, ale słychać też już na wcześniejszych twoich płytach i nie tylko pod szyldem Alameda. A jeszcze można namierzyć, skąd to zainteresowanie się wzięło, albo inaczej mówiąc, czego tak naprawdę szukasz? Jak wrażeń czysto muzycznych. No, po prostu to jest na tyle ciekawa muzyka, na tyle są ciekawe jakieś rozwiązania rytmiczne, harmoniczne i melodyczne. W naszej, powiedzmy, w polskiej muzyce ludowej jeżeli te rozwiązania są, to one nie są aż tak na pierwszym planie, nie są aż tak ciekawe moim zdaniem. Wrażenia czysto muzyczne, nie ma tam żadnych, nic więcej. A jak to przepływa potem przez to, co chcesz zrobić? Opowiadasz o tym, czy po prostu właśnie przynosisz te zarysy kompozycji i pozostali muzycy wchodzą do tego świata i już to się układa na zasadzie improwizowania i docierania się docierania utworu? Się, dokładnie w ten sposób to działa. Jak przynoszę jakiś utwór, no to tam są powiedzmy trzy riffy na krzyż, no i potem musimy je jakoś zlepić w całość i do tego już, żeby to wszystko ładnie pracowało, no to już potrzebne są więcej niż jedna osoba, tylko najlepiej cztery i wtedy w trakcie grania ta kompozycja jakoś powstaje od jakichś takich najprostszych rozwiązań. I potem musimy to ćwiczyć i grać to samo w kółko 89 razy, aż w końcu każdy to zapamięta i umie to zagrać. I wtedy dopiero nagrywacie? Wtedy dopiero nagrywamy. A przy nagrywaniu tej płyty postprodukcja odgrywała znaczenie, czy nie? Nie aż tak bardzo jak w przypadku innych płyt Alamedy, gdzie postprodukcja odgrywała 90%. 90%? No może przesadziłem, no ale tak od 70 do 80 to rzeczy się działo w postprodukcji. Dobrze się dałam nabrać, bo zawsze z Alamedą kojarzyło mi się coś takiego jak złapanie naprawdę takiego momentu i... Nie, nie, każda płyta to jest półtora roku siedzenia i dłubania codziennie w studio i to na pewno nie dzieje się tu i teraz spontanicznie. Alameda 4 się tak wydarzyła, bo nagraliśmy praktycznie całość w dwa dni, no i postprodukcji tam było może z 20% wszystkiego. Dobry moment, aby zaprezentować tytułowe nagranie. A lamet jest dużo, ale jeszcze więcej jest tych zespołów i szyldów artystycznych, z którymi nasz gość Kuba Ziołek jest związany. Soiste artystyczne ADHD, chociaż warto od razu zaznaczyć, bez straty na jakości. Na pewno Kuba jest takim punktem odniesienia na polskiej scenie niezależnej ze względu na talent, ale także na doświadczenia. W związku z tym chcę zapytać o to wszystko, co się wiąże z promocją, a może nawet marketingiem dotyczącym muzyki i docieraniem do publiczności. Czy takie delfiny alternatywy nie muszą brać tego pod uwagę? Nie, muszę. Ja bardzo często też myślę, jak montujemy płytę, jak się zastanawiamy nad kolejnością, nad długością utworów, to jakby ten wątek, że tak powiem, promocyjno-marketingowy, on jest zawsze jakoś tam obecny. Chociażby dlatego, że no, płyty się musi dobrze słuchać i wszystkie jakby kompromisy są tutaj potrzebne. I też jeżeli mi się i nam się dobrze słucha jakieś płyty, to jest spora szansa, że też po prostu zwykłemu słuchaczowi też to będzie się tego dobrze słuchało, więc to jest ważne. I ten wątek no, marketingowy też jest istotny. Czasami na przykład się zastanawiamy, czy jest sens wrzucać wszystkie kawałki na płytę. Na przykład nagraliśmy 18 utworów na płytę i płyta trwa godzinę 50, no to może jednak nie ma sensu i może trzeba to skrócić i wydać po prostu płytę 35-minutową i wtedy ludziom się będzie bardziej podobała. Co napędza twoją kreatywność ogromną i różnorodną? Nie wiem, może to, że poza po prostu siedzeniem z dziewczyną, pływaniem na basenie, jeżdżeniem rowerem, to i czytaniem książek, to granie muzyki to jest jedyne, co lubię robić w życiu i to dla mnie naturalne. Po prostu codziennie muszę iść i pracować do sali prób. A dopisywanie do tego jakichś idei? Przekazów? Myśli? Nie, no chyba nie. Nie ma nic takiego. Odarłeś artystę w swojej głowie z czegoś, że może zrobić coś więcej, nauczyć, pokazać, przetrzeć, otworzyć? Znaczy, nie programuję się w ten sposób i nie chcę tak się programować, że jestem od tego, żeby coś kogoś o czymś poinformować albo żeby ktoś czegoś doświadczał dzięki mnie, bo nikt mnie nie namaścił do tego, a sam też się nie chce do tego namaścić, nie potrzebuje tego. A na pewno ta kreatywność też wynika z tego, że jak się ma więcej projektów aktywnych i więcej płyt się wydaje, no to są po prostu większe możliwości grania koncertów. A ja się utrzymuję z grania muzyki i dla mnie ten wątek, że tak powiem, merkantylny jest nie najważniejszy, ale na pewno jest drugi w kolejności po tym, żeby po prostu robić fajną muzykę. A powiedz, czy sam sobie stawiasz jakieś cele albo jakieś masz takie wyzwania w głowie? Coś, co cię na przykład dodatkowo jakoś nakręca przy okazji kolejnych spotkań muzycznych z różnymi ludźmi? Znaczy myślę, że jak tego już nie będę miał, to po prostu już przestanę grać muzykę, no bo to jest najfajniejsze dla mnie też jest właśnie ta jakaś ekscytacja, jak sobie jesteś w stanie na przykład wymyślić, że wow, teraz będę grał na przykład z kolesiem, który jest super na syntezatorach modularnych i robi świetne rzeczy, no to wtedy jakby jestem bardzo podniecony tą opcją i chcę robić wszystko, żeby to się udało. Na razie mam właśnie sporo takich ekscytacji i dopóki to we mnie jest, no to pewnie będę dalej tą muzykę robił. Ale konkrety jakieś... No właśnie mam super kolesia, który gra na fajnych syntezatorach modularnych i właśnie zrobiliśmy już 3 kawałki. Też mam jakąś taką, nie wiem, podjarkę tym, żeby zrobić jakąś dziwną solową płytę i to już też tam zacząłem jakieś utwory do tego robić. No i z Alamedą 4 już właściwie zaczęliśmy myśleć nad nowymi kompozycjami. Mam nagraną płytę Alamedę 5, która wyjdzie w przyszłym roku i się super cieszę też, bo będzie fajny materiał. Ukazała się epka. Ukazała się epka, tak. No epka to są takie właściwie trochę odrzuty z tej płyty. Z tej, która nadejdzie, która i która nadejdzie... już się bardzo cieszy, bo jest bardzo fajna. Tak, dokładnie. Także się, no, się cieszę w ogóle na przyszłość, że to są jakieś różne fajne rzeczy. Alameda 4, Czarna Woda to nasza płyta tygodnia. Pytanie konkursowe już za chwilę, a Kuba Ziołek był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Ale będziesz też jeszcze naszym gościem jutro, Magia Radia, więc mówię ci dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Do usłyszenia. i odleciały cyfrowym motylem. To jest nagranie, które otwiera płytę Czarna Woda, Alameda 4. To jest zespół, który tę płytę podpisał. Jak powiedział Kuba Ziołek, jest już pomysł na kolejny album tego zespołu. No myślę, że za jakiś kwadrans w okolicy 21 Alameda 4 powinna wychodzić na scenę w warszawskim Pogłosie. No obowiązkową pozycją będzie sprawdzenie tej muzyki na żywo, co może też się wiązać z koniecznością używania na przykład zatyczek. Sugerował to sam Kuba poza anteną w rozmowie. Krzysztof Kaliski, Tomasz Popowski, Mikołaj Zieliński, Jakub Ziołek to Alameda, ale Alameda 4 w nagraniu płyty wzięli także udział Łukasz Jędrzejczak, który elektroniką się zajmował w jednym z utworów. Rafał Kłacki i Mirt podarowali swoje nagrania terenowe, a Jaśmina Polak jest słyszalna. Jej głos można wychwycić w kilku nagraniach i to właśnie Jaśminy dotyczyć będzie nasze dzisiejsze pytanie. Jaśmina jest przezdolną i bardzo intrygującą aktorką teatralną, ale także widzowie mogą ją znać z kina czy z telewizji, która została w pewien szczególny sposób doceniona także przez Trójkę. I dzisiaj pytanie dotyczy właśnie tego docenienia, jaką miało formę. Dwie dwójki, siedem trójek. Bartek czeka na poprawne odpowiedzi. Trzeba połączyć Jaśminę Polak, jej talent i naszą antenę. Myślę, że to nie jest trudne. Jutro po godzinie 19 kolejna szansa na zdobycie Czarnej Wody. No i oczywiście na spotkanie z nami i z muzyką. Między innymi wiążącą się trochę z Kubą, ale to już nie będzie Alameda 4. To będzie wyprawa do świata nieco innego, świata duetu Kapital. To jeżeli chodzi o zapowiedź jego powrotu do naszego studia. No i tyle. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Zofia Kruszewska audycję zrealizowała. A na zakończenie nieco spokoju po tym szarpaniu strun i uderzaniu w takie głośne, naprawdę głośne tony. Chciałam powiedzieć Witold Grabek, ale to jest nadal Wojtek Grabek. Thank you.